I'm the backup parent, the understudy. I thought you were supposed to be getting your act together. I've been doing really well, actually. Nobody ever seems to notice that. And with Elizabeth, my wife, in the hospital, my daughters are testing me. Look who's here. Get out of my underwear, you freak. Oh, okay. Don't back inside now. Nytt avsnitt av Tittar och snackar med mig, Emil och med Gustav. Nu spelar vi in det här lite halvkassa från jag jobbar på veckorna, så blir det att jag får spela in detta på helger, så det blir lite knasigt. Men jag tänkte ändå fråga dig, fast den här galan var för ett tag sedan, vad tyckte du om årets Guldbaggegala? Jag såg inte den. Jag fick någon sms av dig där du refererade till galan. Och då förstod jag att den var. Så sen tittade jag lite klipp på SVT Play efteråt. Ja. Men det jag tänkte på när jag kollade de här klippen, det var att hon, regissören som vann till Apflickorna. Ja, Ashan. Ja, känner du till henne någonting? Ja, jag har stått och lyssnat på en rätt tafflig Q&A efter Apflickorna när visades på Göteborgs filmfestival förra året. Där hon, det inte kändes som att hon ville vara i rummet och inte svara på frågor. Vilket nog folk kan ha känt när de sitter i publiken och du ska presentera någon av dina kortfilmer. Nej, men, och det jag tänkte på då, och betrakta mig här som snickan utanför och inte killen som vill breaka som manusförfattare. För det jag tänkte på då, och som jag tänkt på flera gånger, det var så här, för när jag såg det här klippet av när hon är på scen, så tänker jag, jag har inte sett Apflickorna. Jag har hört och följt diskussioner. Du har haft diskussioner som jag har kunnat följa på nätet med klasskompisar som är så här, kvinnor med starka politiska feministiska åsikter och sådär. Så att för mig har jag väntade mig att den kvinnliga regissören som vann pris för Apflickorna skulle gå upp och vara som någon av tjejerna i vår klass, vilket hon mycket väl kan vara privat. Men nu är det gala. Och då kan jag bli så här lite då, jag blir bara mest lite förvånad över, för hon har, då har hon just den här klänningen, fina klänningen, fast hon verkar ha svårt att få på den, för hon lite håller upp. Jag vet vad det kommer komma till nu. Fortsätt. Jag vill påpeka att det jag kommer till nu är inte den här klassiska. Det är så lätt att man hör en ton, du vet, så här, för och emot eller något. Utan jag blir mest förvånad att vi har sån respekt för galer. Att man gör en så här stark feministisk historia, men ändå så tar man på sig en klänning man inte trivs i när man går upp och vinner och står och kanske lite halvt skiler sina bröst. Ja, det tänkte jag också på, för att hennes tuttar, inget ont menat på något sätt, eller ingen laddning i detta, men hennes tuttar var ju väldigt framträdande i den klänningen. Så när hon står där uppe så håller hon ju för då med armarna, för att hon inte verkar riktigt bekväm då. Exakt, hon verkar inte riktigt bekväm. Och där skulle jag som storebror här, jag har två yngre systrar, hade velat bara ropa tillbaks 3 timmar tidigare och sagt så här: men du behöver, just nu behöver ju verkligen inte på, det finns inget promille. Nej, men, det finns ingen som... Nej, men jag tror så här är det. Ja. Vilka åsikter man har, ja, och vart man ändå står politiskt och allt sånt där, vad man tycker, ja, om galan. Alla pojkar och män vill vara James Bond, så alla vill vara snygga i smoking. Alla tjejer vill på ett sätt vara prinsessa. Så när det väl är gala så vill folk klä sig så. Trey Parker, Matt Stone och sådär och Björk som får för sig att bryta normen. Ja, precis. Men jag tror inte att... För om alla killar vill vara James Bond, svar ja, så vill inte alla kvinnor, och inte hon, vara prinsessa. Utan man vill vara en kvinnlig motsvarighet. Alltså snarare, alla vill vara... Angelina Jolie när man glider in på en fest. Eller alla vill vara Kate Winslet. Alltså förstår du? Alltså man vill vara elegant. Det kanske finns klumpiga associationer till det ordet, men jag menade mer det, man vill vara vacker. Ja, precis, vacker, liksom, auktoritärt, ja, vacker och sådär. Men det kan man ju vara nu för tiden på så många olika sätt. Och man ska ju verkligen inte bara dra upp, ja, det, nej, men det roliga det här... med det här, att hon skyllde sig, var att hon hade gått upp, om jag inte missminner mig nu, gått upp och tagit emot pris innan och inte gjort det. Men det känns som att hon fick ett sms under galans gång av någon som satt hemma och kollade. Typ hennes brorsa kanske, eller Och så blev hon så här självmedveten. Vad jobbigt det måste vara. Alltså, det är så här, för att det blir så typiskt. Det är så här, och det är så onödigt. Hon menar ju ingen med det här. Alltså, hon har bara velat ta på sig en fin klänning. Det har vi gjort flera gånger där man upptäcker att nej, jag har hål i byxorna. Och det är så här, varför just nu? Ja, gällande snappa för att summera den galan. Så tyckte jag det var kul att ändå att A-flickorna fick utdelning. För det är en bra film och det är väl en av de mest intressanta filmerna förra året. Och det var även kul tyckte jag att Play fick i alla fall. Och fick väl 2 guldbaggar, foto och regi. Vilket också är jävligt kul för att det också är en av de filmerna som borde ha vunnit. Så att det var lite roligt. Emil, där måste jag säga till dig då och till alla lyssnare att jag var jätteglad för din skull. När jag klickade på SVT Play, klippet Ruben Östlund vinner regipriset. Och Ruben Östlund har blivit en sån auktoritet för mig. Han har blivit en sån fantasimänniska i och med att vi har diskuterat honom så många gånger. Så när han började prata, så jag hade väntat mig någon mycket, mycket närmare George Clooney i coolhet och auktoritet. Ja. Men där han var mycket trevligare och lite nördig mot vad jag hade tänkt mig. Kan du då mer förstå eller mindre att alla kvinnor mellan 20 och 40 som jobbar med kultur i Göteborgsområdet vill ligga med honom? Jag förstod snarare så här, jag förstod det mer förut för att jag trodde att han var mer James Bond än han var i det här klippet, ska tilläggas. För jag kan tänka mig att han på en klubb i Göteborg lyckas hamna i en självkänsla där han blir lite mer James Bond. Så att, alltså jag har ju inte sett någon live-intervju eller något med honom. Så att... Ja, men om vi då nu när vi pratade om Guldbaggegalan ska bara säga snabbt då vad vi ska prata om idag. För idag kommer vi då diskutera filmen The Descendants. Som vi båda har sett. Som vi båda har sett. Regisserad då av Alexander Payne och med George Clooney i huvudrollen. Och som även visas på Göteborgs filmfestival som precis dragit igång när vi spelar in det här. Där även Alexander Payne är inbjuden då som gäst och ska hålla i någon sån här masterclass som de har. Förra året hade de igen med Charlie Kaufman som du försov dig till, Gustav. Ja, det gjorde jag. Det var lite kul. Vi gick ju en gemensam, vilken utbildning ihop. Och alla i klassen satt. Och det var ju manusutbildning så det var intressant att lyssna till Charlie Kaufman. Nu blev det inte så jätteintressant den masterclassen, men han är jävligt rolig. Och så satt alla i klassen där och undrade, vart är Gustav? Och så låg du hemma och sov. Men nu har ju då den här Göteborg Filmfestival dragit igång. Och jag var ju där igår, för jag hade ju råkat få med en film, kan man väl säga, i ett av de här kortfilmspaketen de har som heter Svenska bilder. Som jag var med dig förra året. Ja, då alltså, jag också visade film. Ja, precis. Och du tyckte, vad tyckte du om svensk kortfilm då, när du fick se liksom... Men så här är det, och under hela året då när vi gick utbildningen tillsammans, i och med att väldigt många gör kortfilm, alltså vill man bli regissör så är kortfilm den kanske naturligaste inkörsporten, eller hur? Att visa upp sig, producenter och göra saker och sådär. Men för mig som inte vill bli regissör och som inte hör till, jag gjorde en kortfilm när jag var 18 som vann massa priser, vilket är så här. För mig har det blivit att alla kortfilmer som görs vinner massa olika priser för att det är en sån rullians där. Ja. Men när jag satt och såg det där paketet, hur många filmer var det då tillsammans med din? Jag vet inte, det verkar vara 6-7 filmer kanske. Så jag vet inte hur jag ska förhålla mig i varje fall, för att det är liksom där, antingen är det en sekvens ur en långfilm man vill göra, eller så är det intryckt massa politiskt viktiga grejer. Alltså det kändes som att vissa av de där filmerna var så amatörmässiga att de var där på grund av sitt politiska ämne. Och men så är det ju väldigt ofta. Som sagt så har jag ju levt nu med kortfilmet länge eftersom jag själv sysslar lite med det. Och vilken nivå man än går upp till, om det så är filmen Kamrater gjorde när man gick i filmskola, eller filmer på diverse festivaler, eller nu då filmer på Sveriges största festival där alla filmer nästan har stöd från SFI, från SVT och så blir det aldrig riktigt bra. Det blir ett utsnitt av en större handling, eller det blir någonting politiskt man vill berätta om, men det kanske är för att funkar det funkar det kanske lite bättre i just kortfilmsvärlden. För att förr var jag mer cynisk. Nu har jag blivit börjat förstå kanske mer att, för det är samma när man ser Oscar-nominerade kortfilmer, så är ju titlarna väldigt politiska. Alltså det är så här A Love Song from Eritrea, bara helt taget från huvudet. Jag tror inte det finns någon film som heter det. Men att det är väldigt politiskt, för att där kan man på något sätt, gör man en kortfilm kommer man undan med att det är på näsan politiskt budskap, vilket man ju inte gör om man berättar en långfilm på samma sätt. Då krävs det lite mer nivåer. Men att ja, men för problemet i det här filmpasset i år då, som sagt att filmerna var dåliga, men jag kan ändå föra fram en kritik jag känner, för jag blev lite trött på några av dem, ska väl erkänna. Och som tur var min film så här 4 minuter, så att även om jag tyckte det var pinsamt att kolla på den, så gick det över snabbt. Det jobbiga var ju att skådespelerskan i filmen som jag filmade då, till den här, hon hade ju tagit med sig sin mamma, sin syster och sin svåger till den visningen. Jag hade ju inte med mig någon, för jag ville bara att det skulle gå över. Jag ville inte ens gå fram och prata. Och som tur var så hade hon tjejen som ledde liksom visningen och introducerade alla filmer, sagt till mig innan så här: nej, vi har inte tid med att någon pratar i en film, alltså du kan bara resa dig upp snabbt i salongen när du ropar upp ditt namn. Jag bara, skitbra. Så bra, ja, jobbigt. Ja, sånt här har jag aldrig, alltså när jag vann det där filmpriset 18 år gammal, så åkte inte jag, för det var så här nordisk filmfestival i Finland, där min film hade fått så här stående ovationer och så där. Jag åkte inte dit utan njöt av att få höra det här. Men älskar att inte, för det blir så nördigt. Det känns som att det känns, upplevelsen blir coolare av att inte. Det är väl det Woody Allen har upptäckt. Han går inte på galarna, för då blir upplevelsen ballare på något sätt av, jo, att men, vinna. För det är så genant, vare sig det är Oscars eller där när du ska ställa dig upp. Och så, det blir så genant allting. Jo, liksom. Precis, men då har de sagt att vi har inte tid med det. Men sen, så fort första filmen ska visas, andra film, tre filmen, så går folk ner, alltså producent eller regissör, och pratar om den. Så jag blir helt så här konfunderad. Vänta nu, är det bara min film som inte hinner liksom att jag går ner? Eller hur funkar detta? Så jag fick ändå på något sätt sen, blev så här, när min film ropade upp, så här, fick jag typ fråga, så här, ska jag gå ner eller inte nu? Så jag gick fram och sa någonting snabbt. Men är det så, Emil, jag som då inte är i det här kortfilmsuniversumet, vinner alla kortfilmer vid något tillfälle något pris? Är det sån rullians där som... Men det är ju alltså svensk kortfilm för unga i alla fall, det är så mycket uppmuntran överallt, de här lokala festivalerna, och man får väldigt mycket stöd från olika kanter. Så de vinner väl något diplom lite överallt. Ja, men det är det jag menar, alltså där när jag var 18, för då trodde liksom så här, min familj och många runt mig att så här, att det här betydde, och även ja, men det, jag förmodligen, ja, precis, jag fick lite hybris. Ja, men, det... jag får inte hybris, för jag känner att jag kanske är överdrivet kritisk då, vart jag står eller vad det jag gör, men ja, och lite alla erfaren runt mig, alla så... runt mig har ju varit så, föräldrar och liknande, så här, ja men Emil, nu jävlar, du inser att du är typ bäst liksom nu. Jag bara, nej, det är jag inte, det här är det ju bara... betyder helt enkelt, det betyder inte ett skit att vinna. Nej, förutom att pris för kortfilmer, det är jävligt roligt att få pris, och det är uppmuntrande, men det betyder ingenting så här i någon karriär. Man ska se det som en klapp på axeln. Jag vet inte hur man, jag vet inte hur man liksom spinner vidare på saker, så jag är väldigt dålig, jag nätverkar inte, så jag vet inte hur det fungerar. Men vi ska komma till Descendants, men då kan jag bara säga det, att om de här filmerna, det finns väldigt många filmer då på festivalerna som sagt, som är så här, bara det är en väldigt politisk handling, och det är liksom ett utsnitt av någonting större som man inte kan ta till sig där i biosalongen, för att det är bara 10 minuter, men man vill berätta någonting väldigt stort och väldigt dramatiskt och väldigt klassiskt, du vet. Så det blir bara några scener som ser ut som film, men det är ingen film, för det saknas liksom 90 minuter. Men det känns som att många kanske använder det här mediet då till att träna på att regissera. Till skillnad från mig, så fick jag så här, bra filmer i det formatet, men genom det i stort sett aldrig regisserat någon. För till bra kortfilmer så behövs det ofta inte den typ av regi, för att då blir det liksom. Men och det känns som att, och att det här klassiska är att det ska bara vara någonting, en stämning, en känsla, folk som pratar, och vi ska aldrig knyta ihop säcken. Det ska bara sluta i en känsla. Det tycker jag kanske kan anknyta lite åt The Descendants, som vi ska snacka om nu. Och det som jag nämnde då, är en film av Alexander Payne, som tidigare har gjort About Smith, som jag har sett, med Jack Nicholson, och han gjorde även Sideways, som blev hans mega genombrott. Ja, och som jag av någon anledning inte har sett. Men direkt, hur är din liksom, vad är din uppfattning om Alexander Payne? Jag blev inte kär i Sideways, men tyckte den var bra. Jag blev inte kär i About Smith, men tyckte den var nästan mycket bra ändå. Alltså, så jag låter det vara svaret. För det är väl alltså, jag tyckte About Smith var, ja, den var bra, men att den inte riktigt, att han inte riktigt når ända in liksom i till mitt hjärta eller till mina tålkanaler. Han berättar ju dramatiska historier som ändå ska, berör. Men det får jag för mig att du ändå ska, för jag är ju så, jag vill ju liksom hela tiden, jag vill bli manipulerad så att mina tårkanaler sätter igång. Men du, ja, är ju mer form. Hade jag fått gissa, så hade Alexander Payne passat dig väldigt bra. Fast jag tycker inte han är, nej, så, han är inte så mycket form. Nej. Nej, jag tycker han är tillräcklig. Jag tycker så här, att hade han tagit några steg åt höger, så, hans filmer, så hade de kunnat vara någonting gjort av Wes Anderson. Hade han tagit några steg åt annat håll, så hade det kunnat vara någonting av Jason Reitman, som är väldigt formsäkert men ändå väldigt bra. Men här tycker jag ändå att han ligger i en dramatisk, klassisk fåra. Men han samtidigt är lite återhållsam i de här riktigt känslomässiga scenerna. Och han liksom, du vet, aldrig... Det lunkar på lite. Och så var ju fallet exempel med Bar Smith. Man är rädd för att bli för sentimental. Men ja, för där, som du säger där, för Descendants handlar ju om... George Clooney spelar en man vars fru hamnar i koma. Och... kommer inte att överleva, så de ska koppla bort henne. Hon kommer dö. Och hur han tillsammans med sin tonårsdotter, och han har en dotter till, ska hantera det här och berätta det för nära och kära. Och så är ju då twisten på något sätt att det kommer fram att hustrun, som då snart kommer dö och så ligger i koma, har haft en affär. Och så vill George Clooney ta reda på vem den här mannen har varit, samtidigt som han ska hantera, tycker att den här mannen förtjänar också att få träffa henne. Precis. Och det är väl där kan jag direkt bli med det, att den är lite, det är det här mänskliga som jag får för mig att Europa alltid vill åt när man gör film, att så här, det ska vara mänskligt, att människor kan, följer inte en linje, utan man beter sig på lite olika sätt. Men jag kan bli lite förvirrad av det vill säga att det blir motsatt effekt. Man vet inte vad, man vet inte vem den här människan riktigt är, så då vet man inte hur man ska förhålla sig till scenen som kommer nu och scenen som kommer efter. Ja. Alltså, man får inte tid att börja känna massa. Men då tycker jag lite som är problemet med filmen allmänt, att den känns lite splittrad på det sättet, inte bara i kanske då karaktärerna, utan i det här, i tonen, för att den behandlar någonting väldigt seriöst, och i mångt och mycket är den ju väldigt, väldigt dramatisk. Men han tonar ner det ändå lite, och samtidigt bjuder han in till liksom lite, lite mycket ändå komik och lite galna karaktärer. Så jag vet liksom inte riktigt vart jag har filmen. Nej, den är väldigt mycket olika. Den är svår att prata om, helt enkelt. Alltså på det sättet, det är svårt, precis som det är svårt att följa en linje, en rak linje, nu när vi samtalar om den filmen, så är den, så är även filmen, att den rör sig runt på så mycket olika, så man vet inte riktigt, är det här en film om en man som ska förlora sin hustru, eller är det en liten komisk film om en man som vill ta reda på vem älskaren till hans döende hustru är. Alltså, ja, precis. Och då blir det att den liksom lunkar i någon fåra mellan de här, och den hoppar runt lite. Och jag förväntade mig ändå, trots de här komiska inslagen, att okej, men det här kommer ändå bli, snart kommer vi få se, eftersom George Clooney vann en Golden Globe för sin roll och blev Oscarsnominerad nu, så förväntade jag på att det skulle komma det här riktigt drama, skulle gripa tag i en, och jag skulle få lipa, och George Clooney liksom skulle få spela ut hela sitt känsloregister. Men Alexander Payne, som jag sa då, är så återhållsam och håller tillbaka det, och det är nästan så lite bedövad känsla, där ingen ska prata för högt eller ingen ska uttrycka sig för starkt. Så blir det aldrig riktigt, det infinner sig aldrig, utan man får följa med på den där resan då, med den här familjen som försöker hitta varandra igen, medan de ska lösa vem den här snubben som frun har haft en affär med. Men det är, och det är väl lagom intressant. Men jag väntar till att Jag tycker om den här resan, men låt oss låt någonting hända snart. Ja, låt oss ta tag i det riktiga problemet. Jag förväntar mig, när jag såg trailern så blev jag igen, bad jag en bön där jag hoppades att det här ska bli den nya En familj som andra, som jag alltid refererar till, Robert Redfords Oscar-belönade familjedrama från 1980, som jag hoppades att American Beauty skulle vara, men den var inte alls sån. Den var, blev någon farsartad sak som alla älskade, men inte jag. Och jag hoppas lite nu på Polanskis nya Carnage, som ju är en komedi, men handlar ändå om två föräldrapar som träffas för att diskutera konflikten mellan deras barn. Och när jag såg trailern till den här så hoppas jag att men det här kanske är, den här kanske kommer vara det här linjärt starka familjedramat som jag så mycket, mycket längtar efter. Ja. Och i filmens start så fanns det där, alltså när George Clooney pratar med läkaren som förklarar att det finns inget vi kan göra. Och då tyckte jag den hade så här originell dialog, alltså då var den det, men sen blir det just det här att den pendlar i känslor och blir lite så här puttrande, lite fokus på att vara så här skönt fin, precis som Sideways. När de som inte har sett Sideways, du har inte sett Sideways, men affischen, nej, där, då sitter de ju på en äng och dricker vin, och väldigt så mycket känns hans filmer, alltså som att det är så här intellektuellt trevligt samtal istället för att bara våga göra det riktigt mycket mörkt. De hade kunnat göra det mörkt här. Det är fint ändå. Genom det så blir det lite en distans som gör att det aldrig griper tag. Och det tycker jag är synd, för det finns ju alla förutsättningar i världen här att få en film som verkligen griper tag. Ja, och inte bara i historien, även i Alexander Payne som regissör, för det kommer ögonblick hela tiden där det snabbt griper tag, men så lämnar man det för det här trevliga lättsamma vinsamtalet på en sommaräng. Så att det finns ju där i överallt, och det är väl det som gör att man också har rätten att sakna kanske lite det, för att jag tror, hade jag gått in här och bara varit helt okritisk, så hade jag kunnat bara slänga till ett högsta betyg. Som den fick 5+, läste jag. Den kommer ju få 4, någon 5 och massa 4. Ja. Och jag förstår det, för att den är ju så bra på många sätt och vis. Men ska jag vara superkritisk, just det här med att om man följer att med skräckfilm ska man bli jävligt rädd, annars är det inte en jättebra skräckfilm. Och med en komedi ska man skratta väldigt mycket, annars är det inte en särskilt bra komedi. Så kan jag känna att med sånt här familjedrama så ska man beröras otroligt starkt. Annars kanske det inte är ett jättebra drama. Den här filmen är gjord just för det dramatiska. Det finns ingen anledning egentligen att inte försöka nå det. Att ligga som du säger och puttra där någonstans i något lunkande tempo. Och lite småfina scener. Några scener där det finns en förutsättning och en chans att verkligen beröra. Men man fegar ur lite och inte spelar på de grejerna. Vad finns existensberättningarna för den här filmen då? Det som kanske andra har förstått, som vi kanske ska förstå, är att Alexander Payne gör liksom så här bra, sköna, trevliga vuxna filmer. För samtidigt kan inte du känna ändå så här att om man tittar på alla filmer man ser, så är det ju fortfarande en, vadå, det är en väldigt bra film, eller hur? Ja, men bra med på ett väldigt stabilt sätt. Slutligen då, eftersom den vart stor fokus på George Clooney, som jag tycker gör en fin roll, men kanske inte för riktigt får utmana sig själv så mycket som jag trodde. Var han värd sin Golden Globe-statyett? Jag tycker ändå det. Alltså, jag tycker ändå det. För att även om jag inte fick min nya En familj som andra här, så går jag och funderar på de här människöderna genom George Clooney och hans tonårsdotter. Jag tyckte hon förmodligen var bäst. Ja, hon spelade jättefint. Ja, och hon fick en Golden Globe-nominering, men inte Oscars-nominering nu, för den fick Melissa McCarthy istället för Bridesmaids. I övrigt var det fältet likt. Så att jag är ändå så här, jag vet, jag bär med mig något fint med den här filmen. Och när besvikelsen över att det inte är riktigt det mörka drama som jag har förväntat mig har lagt sig, så tror jag att att den här kommer bli bättre ju mer jag tänker på den. Till skillnad från till exempel Shame, som har falnat ännu mer. Alltså jag går mer och stör mig på den än tycker om den nu när tiden har gått. Bra, ska vi byta ämnet snabbt då? För det är ju, Oscars nomineringarna har ju släppts. När det här kommer upp så har det ju släppts för ett tag sedan. Men vi kan ju snabbt röra vid det. Bara för att jag tror vi båda blev väldigt glada över att Gary Oldman blev nominerad till exempel. För han var ju inte nominerad för en Golden Globe. Det är lite lustigt, för det jag tänkte på, jag blev glad för Gary Oldmans skull. Och sen för din skull, precis som i Ruben Östlund. Som att Tinker Tailor, Soul of Spy är ännu mer din film på något sätt. För superroligt att Gary Oldman dök upp och att alla hans kollegor verkligen kände, för här var det ju inte bara som man lite kan känna med Martin Scorsese i Departed, han har gjort, alltså det var inte den filmen han skulle vinna sin första regi-Oscar för, men eller Jeff Bridges för Crazy Heart. Men här känns det som att det här är en sån roll som det har varit konstigt att Gary Oldman inte är nominerad. Han ska vara nominerad oberoende av att han inte har fått nomineringar förut. Precis, men det borde varit den filmen han kanske har sin tredje Oscars-nominering för, eller han kan vinna sin andra statyett eller någonting. Sån karriär han har. Och men då återstår det att se om han kommer vinna. För att jag tror på det fältet, alltså då, det är George Clooney för Descendants, Brad Pitt för Moneyball, en skådespelare jag inte kan namnet på för Peter Weitz, regissören till Om en pojke, har gjort om någon mexikansk immigrantfilm. Den har inte gjort så mycket väsen av sig, men där är huvudrollen nominerad. Så kan jag känna så här, Gary Oldman, give it to him. Det är väl inga problem, den ska han ha. Vad säger du om att vi helt enkelt, för jag har inte gått igenom nomineringarna så noga, men ska vi göra så att vi går igenom alla kategorier och vi själva försöker lista och starta en tävling här mellan mig och dig om vem som sen då på Oscarsgalan kommer få flest rätt. Men för att det inte ska bli tråkigt, för ibland när filmrecensenter från samma tidning gissar de samma grej, vilket blir så här, det känns bara tråkigt. De hade bara kunnat ha en gemensam gissningslista. Det vore ändå roligt om man sätter lite edge på det hela. Det vill säga att, men ska jag gissa det jag verkligen verkligen tror? Gissa inte det du vill eller inte det du hoppas, utan det du tror. Vi tar det vi tror, för då är det ju, men vad händer om det om vi har samma gissningar då? Ja, men då är det då är vi väl helt samstämmiga. Okej. Nej, det är inte så dramatiskt. Men då är det inte mycket mer nu än att säga hej då nu. Jag kan ju säga att vi har nu på sidan ett betygsarkiv man kan gå in och länka sig in på och se om ni vill se lite de filmer vi har pratat om, vad vi individuellt har gett i betyg och vad då vårt samlade betyg blir för filmerna, där nu även då The Descendants kommer åka upp. Precis, jättesvår att sätta betyg på den filmen tycker jag. Ja, men jag vet ju vad jag kommer med. Men ja, det får ni se där. Men hur som helst, jag säger hejdå till dig nu Gustav, för nu ska jag åka in och försöka se Carnage faktiskt på Göteborgs filmfestival. Ja, kul. Hej.